إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم داود سورة والحمد لله پاغي باندې درې دلائل دا ذکر شول إياك نعبد وإياك نستعين دا ثمره د دلائل ده ثمره د دلائل إياك نعبد وإياك نستعين إياك خاص تعالی یا الله تعالی نعبد و بندگی کومنګا و إياك نستعين او خاصتانه امداد وړو مونږه الله تعالی ستا عبادت وکاو ستانه به امداد وړو. اوله مسله خو د طالبان ته به ملک به خوشاله شي معنیو کې تاسو د التفات باس ویل دي سیدا نو فيه التفات من الغيبوبه الى الخطاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين ذکر شوو الله ذکر شوو الرحمن الرحيم او مالک يوم الدين ذکر شوو نو دغه ټول غيبوبته نو اس ایاک کی التفات دے دا غیبوبت نا خطاب تا ایاک اللہ تعالی خواستا لر نعبد و بندگی کو منگا و ایاک نستعین او خواستا نا امداد غوڑ منگا نو بدے کی التفات شو دا غیبوبت نا خطاب تا دا خمیر تاسی و خبر اوکلا نور تاس خدا غیبانی پوئے گئی نعبدو عبادت عبادت ستا ولے کی گی نو عبادت ولے کی گی پلغت کی التذلل والخضوع عاجزی طویل کی گی تذلل طویل کی گی زان عاجز کول عین با دال پا عبادت کی دا دری حروف دلالت کی پا عاجزی باندی نو عبادت کی اللہ تعالی تا عاجزی زکو تا عبادت ہوئی بندہ تا عبد ویل کی گی زکا دا با اللہ تعالی تا زان عاجز گنی زکو تا بندہ ویل کی گی پا اصطلاح دا شریعت کی عبادت ستا ویل کی گی عبادت ستا وی نو تفسیر روح البیان یو تعریف ذکر کړی دی زبر تا غویما آسان تعریف دی ډیر مزیدار دی هيا بذل الوسع فی طاعة الله تعالی مع مراقبة عظمته وخوفه هيا بذل الوسع فی طاعة الله تعالی عبادت ستوی نو تاسو ته خبر کوم مونږ تاسو مونږ د الله عبادت وکړو دا زدکې چې عبادت وای ستا نور د دې پورا د دې خبرو اپریشن وکاو مونږ پورا عملیات به کو ورستو چې کله راشي نو دا به وایو چې دا خلق د الله په عبادت کې مصروف دي نن سبا او کنا دا توغوت په بندګۍ کې دی دی وضاحت په خپل ځای باندې راځي ان شاء الله زه په دې باندې به وایو چې په یو ځای کې او تون خلو نو تاسو به چې د پولیس باندې څه چل شوی دی نو هغه څه چل نه دی شوی خو زمونږ د ازله ډیر زیات دا پوښ شوی دی د ازله دا شوی چې دا ورس شوی دی مسلمانان دا الله تعالی دا بندگی نه بل طرف روان دي چې بل چا بندگی شروع کړی دا اگر که مونږ په جماعت کې کوي محمر کعبه شریف او خاص الله دا پر دا پر جواب باندې اصل لګي خو لیکین په حقیقت کې دا الله بندگی خلکو پرې خې دا غیر الله بندگی شروع کړی دا نو صرف د دې عبادت دا تعریف په دې ځکه زکه نور بیا په بل ذکر دی وضاحت کوي ان شاء الله الله تعالی دې توفیق راکړي او الله تعالی دې په مونږ او تاسو پوهې کړي نو تفسیر روح البیان تعریف کړی دی هي بذل الوسع في طاعة الله تعالى مع مراقبة عظمته وخوفه عبادت ستویل کیگی دا خپل ټول طاقت مصرف کول د الله تعالی په طاعت کی چې ستا په بدن کې څومره قوت دی څومره طاقت دی دا د الله تعالی په تابعداري کې مصرف کا دا د الله تعالی په تابعداري کې اولګوا خو لیکن مع مراقبة عظمته وخوفه پزل کی ودا اللہ تعالی عظمت مراولی او دا اللہ تعالی یربم پزل کی راولی چې دا دو کارونه دی اوکلل دا الله تعالی په تاویداری کې د خپل بدن ټول وس او طاقت دی مصرف کړ ته دا الله تعالی بندش ولی او ته دا الله تعالی عبادت کوون کې شولی خو لیکن مع مراقبت عظمته و خوفه دا الله تعالی عظمت او لوی او دا الله تعالی نه یرب پزل کی راولی بس دغه تویل کیږي بیا دا الله تعالی عبادت دا الله تعالی عبادت ته دا الله تعالی تاویداری دی بیا دغسی علماء کرامو یو بل تعریف ذکر کړی دی معمولی بر تاغی کې وسو زاحت کم نور بیا په بل ځای کې وایو عبادت څه ته ویل کیږي ابن حزم رحمت الله علیه یو کتاب دی په دې عام پرې مدرسو کې ویل کیږي نه خو طالبان د ځان له پیدا کوي او دغسی علماء پیدا کړي خو کتاب دی الاحکام فی اصول الاحکام په نوم باندې یو کتاب دی الاحکام فی اصول الاحکام په نوم باندې یو کتاب دی هغه د عبادت تعریف ذکر کړی دی وایي د عبادت تعریف دا دی العبادة انما هي الاتباع والانقياد عبادت ستوی لیکیگی العبادتو انما ہی الاتباع والانقیادو عبادت تابداری توی عبادت انقیاد توی دا انما یعبد المرء من ینقاد له ومن یتبع امره وی عبادت کون کے حق چا توی انما یعبد المرء من ینقاد له ومن یتبع امره وی واما من یعصی ویخالف فلیس عابدا له وهو كاذب في ادعائه انه يعبده وهي عباده ستوي انما هي الاتباع والانقياد عباده تابداري توي عبادت چات زان خپل زان چات ټیټول او چات خکته کېدل دي توي لکیږي عبادت عبادت دغه توي او بیا وي وانما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره سوک چی چات منقاد دي او د چا اوامر او د چا قانون منل دي دغه عبادت کوون کېږي زخ دقه تکیل رازم من ينقاد له ومن يتبع امره او بیا وی واما من من يعصي ويخالف فليس عابدا له سوک چی رچا د قانون او سوک چی رچا د دین دغه نه خلاف دین او دغه عبادت کوون کی نه دی او هو کاذب فی ادعائه انه يعبده دا په دی داوه کی دروغجن دی کدا په خلبانی سلزله و چې د الله عبادت کومه خو چې د الله تعالی اوامر ته منقاد نه دی خپل زندگی د الله په اوامر باندې نه ده برابر کړی نو ایوه هو کاذب فی ادعائه انه یعبده دا په دې کې دروغجن دی دا په دې خپل باندې دروغ وای چې خاص د الله لپاره سلور رکات مونږ کومه مونږ د الله لپاره او کالت کې نظام دی او قانون دی بل چا منلې دی ته د الله بندگی کوون کې نه ته د غیر الله بندگی کې تاسو وای چې رضان نه رضان نه حواله مې طویل له الاحکام فی اصول الاحکام په نوم باندې کتاب دی دغه تعریف ذکر کړی دی چې عبادت کوون کې یعنی چا چې رچا نظام او قانون او عین اومانه نو دا د عبادت کوون کې شو نو که چا د الله تعالی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام ته ځان منقاد کا اغه ته غاړه کی خودله نو دا د الله بنده شو د الله تعالی قانون اومانه دا بنده دی او الله تعالی معبود دی او که چا د الله تعالی قانون او نظام و نه مانه د الله تعالی اوامر او نواهی و نه منل نو دا دی وی په دې جواب باندې دا وکه چې د الله بنده يم خدا وي دروغجن دی په دې کې ځکه د الله خبره نه ده منلې د دروغ وي د الله خبره نه ده منلې په مونږ کې د الله خبره مانی ایا کن عبدو واست سو معنا باندې پوه شولې د ایا کن عبدو معنا دا نه ده چې الله تعالی ایا کن سول لی زته مونږ کومه ایا کن عبدو الله تعالی زستا قانون او اوامر منما ایا کن عبدو دا معنا ده نو کده الله اوامر او قوانین دی ومنل نو ته د الله بنده شولې الله ته منقادي الله دی معبود شو او کده الله د نظام او د اوامر په دې باندې در بل چاغه ومنل نو هغه بل دی معبود شو ته عبادت شولی کغه هغه چارڅوک دی هغه چې د هر ملک اساسي قانون دی هغه چې د هر ملک توغوتیان دی فرعونیان دی جمهوریان دی چې دار چا دی ومنل وسته هغه عبادت کوون کې شولی د دې کتاب لیکلی دی واقعا د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعا براشي په خپل زبانی بدا وایو دا په سورې توبه کې بیا ان شاء الله ته دې وضاحت وکړو پورا عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه ای ز د نبی علیہ السلام خاطر راغلم دا اول مسلمان نه دی ورسته مسلمان شو دا يهودي دی اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای زما په دې غاړه کې یو وای څا امیلونه ممیلونه مې چولې دی غاړه ته و فی عنقی وسن بس یو څه شی زما په دې غاړه کې نبی علیہ السلام ماته وی دا غاړه نه دا بوت لري کا وی غاړه نه مخه شی لري کا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما پوښتنه وکړه د دې آیات مبارکې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې الله تعالی وی دی يهوديان او د خپل مليان او د خپل پیران نه خدایان جوړ کړی دي وی ما نبی علیہ السلام ته اې د الله تعالی پیغمبره مونږ خو چرته خپل مليان نه عبادت کړی دي او نم د خپل پیران عبادت کړی دي او دی آیات کې الله تعالی وی چې د يهوديان او د خپل مليان او د پیران نه عبادت کوي عبادت کوي دي نو الله د سوي چې دی عبادت کړی دي مونږ خو چرته نه دی کړی نو زه خو خپله په دغه کې مخکې ومنم مونږ چرته دې عبادت نه دی کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه ته ویل و استاسو مليانو بچ کله تاسو ته یو شی حلال کچې دا حلال دی کوي او هغه ود الله په دین کې حرام ونه تاسو به حلال ګڼه کنه وی او مونږ به حلال ګڼه وی کله بچ الله د الله په دین کې به یو شی حلال او تاسو ته وستاسو مليان ویل چې دا حرام دی نو تاسو بیا حرام ګڼه که حلال وی حرام بم ګڼه وی فتلک عبادتهم بس دغه ستاسو د مليانو عبادت دی دغه عبادت شو کنه چې یو شی د الله تعالی په دین کې حلال دی، د الله په دین کې چې جهاد وکړه، جهاد فرض دی، په پولیس او فوجي او دغه رزیل ورزی وسه هغه ته د عیسی او دغه سي مشران کرنلان میجران او توي دی وخت جهاد نه ده، خود شتګردی ده. نو د الله په دین کې چې اهم شی واغې ته سویل د شتګردی او ناجازه او تویرله استاد هغه خبره ومنله. یو مولا ده، یو مفتی ده، هغه ته وای چې په دې وخت کې مړه جهادونه نشته، تا دا خبره ومنله. نو الله وای چې جهاد شته دی، د الله پیغمبر وای د قیامت پورې وای، او تا ته مولا وای چې دا نشته، او ته اوس دغه خبره ومنله. خو په تلک ربویتهم په تلک عبادتهم دا دغه عبادت شو کنه. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ د هغه آیات په تفسیر کې ذکر کوي، وای جعل الله طاعتهم عبادتهم، الله تعالی د مولیانو او د خپل پیرانو خبره منل د الله تعالی د قانون په مخالفت کې، جعل الله طاعتهم عبادتهم، الله تعالی د غی طاعت ته عبادت وای. نو څنګه تاسو په خبره باندې پوه شول؟ دې پارم خبره کوله چې عبادت یو دا نه چې څلور رکعت منځ او دغه سیده غوګونو له اشاره ورکه او کته کې برکه، دا یو عبادت نه دی. عبادت ته الله تعالی ته بيداری ته وای، د خپل ټوله زندگی دا دیر سلویخ کال پنزوس کال زندگی دا تلیرش گینٹی زندگی دا دا اللہ تعالی پا قانون دی برابر کلل، تا دا اللہ تعالی تا بیدارو کیونکے شولی، تا دا اللہ تعالی بندش ولی اللہ تعالی ستا معبود شو، او کدسی لیونکلل انو بیادا خبر اولتا دا. بس چرا چا غلی منلی دا، یو طرف تا دا اللہ حکم دے، دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم دے، بل طرف تا ستا دا نکا او ستا دا مور او پلار چرا یو قانون دے، یو رسم دے، رواج دے، دا اللہ پا قانون دے اغا مخ کی کیرا ہوئی دا خلق برا تسوئی، الکا خلق دے خودے غر کی زان دا. چته د الله په دین باندې عمل کې او تاته دا خبره پیغور ودریږي چې دا خلق براته سوی، نو ته د الله بندې کتر دي خلکو بندې. مسلمانان لږ دا دغه را به درول غواړي چې مونږ او تاسو د الله په دین باندې روان یو، کنا شر تر بل چا په دین باندې روان یا کنا بودو. الله تعالی خاص تعالی عبادت کو مونږه، او په مانځک کې مونږه دا څو رکعات مونږ بیا ځان له حساب کوي، نو سحر څلور رکعات دي، بیا چې لس رکعات مسبخین دي سوار لس شول، بیا څلور رکعت مازیګر دی اتلس شول، بیا څلور دا پنځه رکعت بیا ماښام دی درش شول، او بیا نه رکعت د مسخوتن دی څو شول؟ دو درش کړه. څو؟ دو درش. دو درش کړه ته مونږ او تاسو د ورځې دا وایو ای یا کنعبد، الله زبستا منم، او چې دې جمعه ته بیا بهر خپه می خو دی لانی، الله ما سي دروغ ویل ستانه منم، چې بیا کور ته لاړ شي پردرې په کور کې نشته لري، چې بیا کور ته لاړ شي دروغ وای په بازار کې دروغ وای، چې دکان ته لاړ شي بیا دوکې دي. نو په جماعت کې الله ته وی یا کنه بود، الله زبستا منم، ته ورځ دو دیرش کرته د الله سره مونږ او تاسو له وس کو، دو دیرش کرته دا چې په نوافل نه بلکې صرف چې د مونږ کو، نو دو دیرش کرته مونږ او تاسو د ورځ الله تعالی ته وی الله زبستا منم، او بیا چې له غربار شو نو که بیا په کې یو روپۍ تاوان کیږي نو الله بیا ستانه منم. په جماعت کې دروغ ویلو خو دا کبه دی جواب نه ونه وای، خو هغه عملم خو بیا د سی کاندې ته زبانه حال وای، هغه حالت زمونږ دا سی دی چې مونږ په تاسو بیا خپل ځان په خپل دروغ جن غنو چې الله دروغ مې ویلی مړه، دا خواسي زه خطا شوم. ای یا کنعبد و ای یا کنطیعو، الله تعالی مونږ ستا خبره به منو. د دې وجنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا، ای یا کنعبد لکن وحد ولا نطیع غیرک، ای یا کن وحد ولا نطیع غیرک، الله تعالی مونږ یک یو تا غنو د عبادت د پاره، تا الله تعالی زمونږ معبود دی، ولا نطيع غیرک، الله تعالی ستانه علاوه د بل چا اطاعت به مونږ نه کوو، الله تعالی ستانه علاوه د بل چا اطاعت به مونږ نه کوو، ستاد وینا او ستاد د اوامر او د بل چا چې د غلغه تزاد راغه تصادم راغه، الله ستاه به منم دی بل دا به نه منم. کدا پلار می خپکیږي الله دې خوشاله کی، کنه کر کنه خوشاليږي الله دې سل دل خپکی، خو الله زبتا نه خپکوما. کدا مور او پلار می خپکیږي دا ورور می خپکیږي الله ته خوشاله کا، دا خوستا حکم دی زدا منم، کنه خوشاليږي نه دې خوشاليږي الله زتا نه شم خپکول. مونږ او تاسو پرې ځل کې تا دا غرا والو دا غم او درد پر خپل لکه پیدا کوم، مونږ او تاسو به کامیاب شو. ایا کن اعبد الله تعالی خاص تعالی عبادت کو مونږه، دا به ان شاء الله په دغه کې راشي بیا دا سورۃ توبه په آیات کې او په نور ځای کې زی په زبان به بیا ردی دغه کو وضاحت به ذکر کو د دې ځان سره که حواله لیکي نو تاسو لیکي تفسیر قاسمی دغه لیکلی دي، فجعل الله طاعتهم عبادتهم، چې چا د الله د قانون په مقابله کې رشي چا اطاعت وک نو دا دغه عبادت شو. تفسیر قاسمی دغه لیکلی دي، دغه سی علامه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی دغلی کلی دی، او دغسی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فہل احکام فی اصول الاحکام کی دغلی کلی دی. او دغه سی تفسیر المنار دغه لیکلی دی او د بنی اسرائیل خو پریشان غی کړی دی خو عملیات کړی دی و یکانو یاخذون باقوالهم وما كانوا يقبلونه وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى چې د الله تعالی هغه احکامات به شاته وګرځول او د خپل مليانو خبره به او ومنله نو دا د غی عبادت کولو تفسیر المنارم دغه لیکلی او نور ډیر شیخ والی برتویم چې ستړي بشي په دی باندې تو کدار سے وڑا خبر نہ دا دا معمولی خبر نہ رچ مونږ او تاسو به جواب نه وایو الله تعالی دې زمونږ او تاسو صحیح تابعداری نصیب کی یا کن عبد الله تعالی خاص تعالی ر عبادت کو مونږه و یا کن استعین او خاص تعالی امداد وړ مونږه ال عبادت او اقسام العباده دا مختصر زدکی بیا و یا کن استعین و اقسام العباده دا عبادت اقسام یو عبادتی قلبی دی عبادت قلبی بیا ډیر قسمونه دي عبادت قلبی مثال تاسو ته ویم نو چې تاسو پوه شئ یو د زړه عبادت دی المحبته د الله پزله کری محبت د الله تعالی د دین سره راغې د الله تعالی د پیغمبر سره د الله تعالی سره د حق پرستو علماي کرامو سره مجاهدینو سره دا د زړه عبادت شو الرجاء امید ساتل الخوف ير ساتل الاخلاص و پدل کی اخلاص پیدا کول التوکل علی الله پر الله تعالی باندې توکل او بروسه ساتل دیتا د زړه عبادت ویل کی نو سا یا کن عبدو ز چې زون واپس پر یا کن عبدو ترازو نو یا کن عبدو الله تعالی استا عبادت کوم ز نو پدل کی دا عبادت دی چې استا سره بمینه کوم استا د دین سره بمینه کوم یا کن عبدو الله تعالی امید بستانه ساتم ایاک نعبد و اللہ تعالی پذلکی و یرستان راولم ایاک نعبد و اللہ تعالی پذلکی و تا تا اخلاص کما ایاک نعبد و اللہ تعالی اعتماد او توکل بروسه و پتا بانی کما ایاک نعبد داغ عبادتی قلبی دید زل عبادت دی نو نعبدو خو من گویل لیکن اللہ ستا عبادت کم نو دا زل عبادت پم اللہ تعالی لخاص کی دویم عبادتی بدنی دی نو ایاک نعبد و اللہ تعالی دا بدن عبادت بتالی الله تعالی د بدن عبادت په تعالی کوما او بیا علماء ذکر کړی دي چې هغه په بدن کې په بدن د انسان کې 15 قوتونه دي قوت لامسه دي قوت باصره دي قوت سامعه دي قوت ذائقه دي قوت شامه دي الله تعالی دا ټول قوتونه بزستا د اطاعت او ستاره تعبیداری د پاره استعمالوم نو دا عبادت بدنی شو په پیقه کې چې د عبادت او دریم قسم د عبادت دی عبادت مالی نو ایاک نعبد الله تعالی خپل مال بستا در هزار پر لګوم ستا د دین د پاره ایاک نعبد اوس راشي په پیقه کې د عبادت اقسام 15 اقسام ذکر کیږي کنه په قها چې د عبادت اقسام ذکر کی 15 اقسام دي یو وی فرض دي او واجب پرې کې داخل دي او دویم سنت دي او دریم مستحبات دي دا دریوانه امتثالن دی یعنی دا کول دی او بل حرام سلورم حرام او پنځم مکروهات اجتنابن دی نو ایاک نعبدو اوس ترجمه ته وګ دی خدا ایاک نعبدو کې ودا ټوله ترجمه را جمع کوي ایاک نعبدو الله تعالی مونږه خاص تا بندگی کو الله تعالی پرایز به پدې باندې راوړو ایاک نعبدو الله تعالی ستاد پیغمبر سنت طریقې هغه پدې باندې راوړو ایاک نعبدو مستحبات پدې باندې راوړو ایاک نعبدو الله تعالی تا چې څه حرام کړی دی دا غینه وزن بچ ساتو ایاک نعبدو الله تعالی چې کوم مکروهات دی دا غینه وزن بچ ساتو دا ترجمه را چاش ولا د فقهاو شولا لکه فقهاو 15 اقسام د عبادت ذکر کړی دی نو عبادت ایاک نعبدو نعبدو کې عبادت دی نو فرایض بکو واجبات بکو سنت طریقې بکو مستحبات به په عمل کې راولو د حرام او د مکروهات او وزن بچ ساتو دا د فقهاو معنی شولا ایاک نعبد ایاک نعبد الله تعالی خاص تعالی را عبادت کومنګا خاص تعالی را عبادت کومنګا دا ټول هر څه چې په مؤمن مسلمان کې راشي مؤمن مسلمان حیاناک شي مؤمن مسلمان کې حیا راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل وې د الله نه حیا کوي پوره حیا د الله تعالی نه کوي وې د الله پیغمبر مونږ خو انا نستحي والحمدلله اے د الله پیغمبر الحمدلله مونږ حیا حیاناک خلق کی منگا من خود اللہ نا حیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل لیس ذالکا دغا حیا ندا چی دا تاسو سنگ مقصد اغیستے دیں وی اصل حیا دا دا چی ان تخبج الرأس وما وعا والبطن وما ہوا چې ستا دا سر او درې سر سره چې متعلق سری دا ته د الله تعالی تابع کی دا اله حیا ده. ستا سترګې دي دا دې د الله د حکم تابع کړلې. ستا دا غوږونه دي دا دې د الله تعالی د حکم تابع کړل. ستا پرې سر کې جبه لګېدلې ده دا دې د الله تعالی د حکم تابع کړله. مازغه دې پرې سر کې په دې باندې د الله تعالی د دین دپاره سوچ فکر وکړه نو تاله صحیح حیا وکړله. ځکه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د سترګم زینا کوي. الله تعالی پیغمبر وي سترګم زینا کوي. پزنل عین النظر پزنل عینین النظر دا د سترګو زینا غسره حرام ته کتل پردو زنانو ته کتل. بیا نبی علیہ السلام ویل جبم زینا کوي. وی د جبی زینا څه دا ان نطقو د پردو زنانو سره په دې باندې خبرې کول. او نبی علیہ السلام می چی لاسونم زینا کوي. د لاسونو زینا دار چې پردو زنانو له لاس ورکی. وی دا زما له ترور لور ده. د ترور لور خو بدی ده په خپل ځای باندې صحیح ده. داری د ماما لور ده لا صحیح ده. او ایدا چې دا می د تر لور ده او په دغه کلی کې زمونږ مړی خورلنه واده ده نو بس نور څه چې زبر د سوي هم سر بده خو کوم خو بس یو خورلنه زمونږ واده ده نو دغه ټول کلی زمونږ خپل لې بس زمونږ یو خورلنه واده ده نو دا الله تعالی پیغمبر ویل د لاس زنا دار چې چار پردی زنانه له لاس ور کې دار لاس زنا ده دا حیا نه ده چې مونږ او تاسو صرف سترګي او سړی ښکته کې یاره مال د الله نه ډیره حیا راځي. اوس که ستا دا جبه ستا دا سترګې ستا دا غوږونه ستا دماغ ستا لاسونه ستا خپې دا د الله تعالی د حکم مطابق استعمال شول مونږ تاسو حیاناک خلک یو. او که دا د الله تعالی په خلاف استعمال شول مونږ تاسو کې سره حیا هم نشته بیا مونږ ټول نه بې حیا یو. بیا حدیث کې راغلی دی یو حدیث په ویم درې لاس ورکولو خبره مکلله کې دی چې بعض خلکو باندې دا خبره بدم لګېدلی خو مال ته الله تعالی دین وای نو که څوک په خپه کېږي او په خوشحالۍ کې خدا د دین خبرې به کوار څنګه چی الله دې پکې خیر را پېښ کړي. او کومه خبره مې چې بې دلیله وکړله او غلطه خبره مې وکړله نو بیا به یو بل رانه څه په هغې باندې. د الله تعالی پیغمبر وایي یو خدا راله نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دا لاسونه زینا کوي. د لاسونو زینا دا د البت شو. بیا د ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شعر مشکات کې او امام نوئی رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې وګورئ چې هغه څه لیکلي دي. د پردو زنانه ول لاس ور کول حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی پر سر کې یو پنځه انچی میخ ور ومنډي دا ول غوړی دی دینه چې دا پردی زنانه ول لاس ور کی. د پردی زنانه سره د چې لاس ولګي دا د دینه دا تعالی بهتره ده. مخیت من حدید په حدیث کرا غلری چې د وسپنې یو ستندې پر سر کې ورومنډلې شي او هغه ډریل ماشين نه یغرې پر سر کې ورتاو شي دا د لغوره دي. خدانه دي خچته یو پردې زنانه له تلاس ورکیده. دا د الله تعالی پیغمبر ویل ورستو ودا ان شاء الله په خپل خپل ځای باندې راځي وضاحت به وکاو په خپل خپل ځای باندې الله تعالی دې مونږ. او بیا پکې یو بل خبره پرې معاشره کیده یاره خو چې کوم یو بسړی وای او داغه وضاحت به وکي یاره وای زما زړه صفه دی مړه دي کې دومره څه نشته رې ستا زړه د ټولو نه ګنده دی. پردو ښځو چې لاس ورکې ستا زړه ګنده دی. د پیغمبر علیه السلام نه چا زړه پاک کېدلی شي؟ عائشه رضی الله تعالی عنها وای والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراه قط. عائشه رضی الله تعالی عنها وای زما دی په الله تعالی باندې قسمی زما دی په الله قسمی چې نبی علیه السلام د پردو زنانو سره لاس نه دی لګولی. نو پیغمبر علیه السلام نه زړه د چا پاک کېدلی شي؟ تا عائشه رضی الله تعالی عنها یا د نبی علیه السلام د نورو بیبیانو نه کومې زنانه زړه پاک کېدلی شي چې یو زنانه دا وایي چې ما پلانې له لاس ورکړه خو زما زړه پاک دی زړه دې ګنده دی ځکه ول لاس ورکې. د نبی علیه السلام زړه پاک و خو هغې زنانه د پردو زنانو له هغې لاس نه دی ورکړی. نبی علیه السلام د پردو زنانو سره بیعت په لاس باندې نه دی کړی. هغه دومره مهمه مسله وه خو لیکن هغې کې نبی علیه السلام احتیاط کړی. نو ایاک نعبد الله تعالی خاص تعالی را عبادت کوو مونږه. بیا علماو ذکر کړی دی دا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې دا عابدینو یعنی دا عبادت کوونکو هغه اقسام ذکر کړی دی سلور اقسام. دا مختصر وایو یو هغه عبادت کوونکی دی حقیقی عبادت کوونکی چې هغه اهل الاخلاص والمتابعه للمعبود چې هغه عبادت کوونکی دی چې په هغه کې اخلاص هم شته دی او تابعداری هم شته دی. دا ای یا کنعبدو مستاقم دغه دی چې د هغې ویناګانې د هغې اقوال اعمال افعال ټول د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري هم وي او اخلاص پکې هم وي. نو د عبادت صحیح معنی هم دغه ده او عابدین اول نمبر کې هم دغه دي. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی. او دویم عبادت کوونکی هغه دی من لا اخلاص لهم ولا متابعه چې عبادت کوي خو لیکن نه پکې اخلاص تره او نه د نبی علیہ السلام تابعداری پکې شته. نو دا هغه پښتو متل وی هندوستلې والله ناراضه دا قشې دی. عبادت کوي خو نه د پیغمبر په طریقه باندې کوي او نه پکې اخلاص تره، نو هندوستلې خدای ناراضه. او دریم قسم د عبادت کوونکي العابدین المخلصین دون المتابعه، چې اخلاص پکې شتره خو د نبی علیہ السلام تابعداری پکې نشتره. عبادت کوي ډیر اخلاص مند دی پرې کې، ریا پکې نشتره خو لیکن د نبی علیہ السلام تابعداری پکې نشتره. العابدین المخلصین دون المتابعه، متابعت پکې نشتره. نو چې د الله تعالی د دین تابعداری پکې نشتره او عبادت اخلاص پکې شته، په دغه اخلاص باندې وسط اندر ولګي چې شریعت مطابق عبادت نه کوي، نو اخلاص دې پکې کنه. اصل خو مهم د شریعت تابعداری ده. دو ورونو هغه د دې یو ورور چې ډېر مینه محبت ور دغه سره علم سره وي، دا علم کوم هغه بل چې به علم شیخو دې به علم شیخو ته وی چې لکه کور خوشې دی وي ته په سپسې دې علم له خدا غزما په شان ته عبادت کوو زم لګي متم لګي شه او ته به زمانه کته ډېر علم ممکن زمانه ډېر عبادت ته ونه کی خو دې ته ویل دې کشر ته چې نه ز بس ما په دې د غرمان دې چې زلار شمو علم زده کوم د الله تعالی دین زده کوم بس ما د غرمان دې وېزا سې ځان کړاون وېزا ته چې لاړ شي وراشي نو ته به څه وکې خو لکه دغه ځکه کم عبادت کوم خدا به تم کې. یو ځل طالب العلم تل ډېر وخت تیر کړ، بیا راغی کورته او ورور یې مونځ کوي دم مونځ کوي، بیا لاړه کال دوی چې تیر کړل بیا هم راغی، هغه مونځ کوي دم کوي، تهجد هغه هم کوي دائم کوي، تلاوت هغه هم کوي دائم کوي. خو اخر دا چې ډېر وخت شو چې بیا دا ورور راغی، نو دا مشر ورور او دا کشر ورور دواړه د یو بل نه پوښتنې کوي چې تا څه کړی دي او ما څه کړی دي، زه څه کوم ته څه کې. نو دا کشر دې تپوس کوي چې زه کله لاړم نو تا څه څه کړی دي، ته د هغې وضاحت وکړ. بس وایي د الله په عبادت کې ورځ او شپه ناسومه خو یو ګناه را نم نره شوي، وایي سیوا د یوې ګناه نه یو ګناه را نه شوي. ده هغه داره چې د کور کې یو منګک و، هغه ډېر زیات ګرځېده، هغه منګک مې مړ کړ او بیا په ډېر زیات خفه وم، ډېرې توبې مې ایستلې، خو بس زړه مې اطمینان نه کوه، پرې څادر کې مې دې تړلی دی، په دې پلو کې را سره دی دا مې تړلی دی. هغه ته خدای دې غر کړ یو منځ نه دی شوی، وایي تا ته ما دا اول ویلي چې زه علم لزمه او دا بې علمه شیخي نه ایښه. نو د الله تعالی عبادت چې کوئ نو په اخلاص او په متابعت سره کول پکار دي، شریعت تابعداری پکې. کم یو کار چې په مونږ او تاسو باندې فرض دی د هغې علم فرض دی، کم چې واجب دی د هغې علم روانې واجب دی. نو عبادت کوو خو دا عبادت د پاره به د شریعت احکامات زده کول پکار دي چې دا مونږ او تاسو زده کوو. او څلورم قسم د عبادت کوونکي هغه دا دی، من یتبع الرسول فی الظاهر ولکن غیر مخلصین فی دعواهم، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظاهر کې تابعداری خو لیکنه هغه مخلصین نه په خپل دعوه کې، او هغې ته څه ویلی کیږي؟ او هم المراؤون، هغه چې ځان ښودونکي او ریا کوونکي ورته ویلی کیږي. به الفاظ دیگر دې ته منافقان ویلی کیږي، چې ظاهر یې ځان قسم سنبال کړی، یو لوی د عطر یې لګولی او خوشبو یې لګولی دی او سپینې جامې او برابر او ځان یې داسې کړی دی چې سنبال کړی دی لکه د ناوې په شان ده کې، خو لیکنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداری پکې نشته. په ظاهر کې ځان برابر کړی دی او باطن یې ګنده دی، نو دغې ته منافق ویلی کیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د منافقت نه بچو ساتي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو عبادتونه دا قبول او منظور وګرځي. ایاک نعبد، الله تعالی خاص تعالی ر عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین، او خاص تعالی امداد وړو مونږه. نستعین الاستعانه طلب العون، استعانت څه ته ویل کیږي؟ امداد غوښتل د الله تعالی نه، دې ته استعانت وایي. چا ذکر کړی دی؟ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کی، و الاستعانه هی طلب العون، استعانت ویل کیږي مدد طلب کول ته. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا په سورۃ الفاتحه کې دا سر الفاتحه دی، سر القرآن دی. دا الفاتحه تو سر القرآن، و سرها هذه الكلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. وای د قران کریم سر او راز د سورۃ الفاتحه ده، او د سورۃ الفاتحه راز په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې ده. و ایاک نستعین خاصتانه امداد وړو مونږه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، و تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته تعالی، وی ثم رأيته في الفاتحة إياك في إياك نستعين وی تأملت أنفع الدعاء ما دیر سوچ پی کرو کشی در طول پیدا من دعا با کمی شیخ الاسلام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ما سوچ کاو چی پیدا من دعا با کمی نوی چی وی دا دعا می پیدا کللا چی پیدا هو سؤال العون على مرضاته تعالی دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی در رضا سوال کول چی اللہ تعالی پخپل رضا کی زما سر امداد وکردین ما تبلا پیدا من دعا معلوم نشولا اے وی بیا گرزیدم گرزیدم آغا می پا سورت الفاتحہ کی پیدا کللا ایاک نعبد و ایاک نستعین مدارج السالکین اول جز اتیایم نمبر صفحه باندی دغه خبر شته دی ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین حدیث کرا غلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی عن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ما ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل اذا سالت فاسال الله کله چې ته سوال کې نو ګوره سوال د الله تعالی نه کوره بل چانه سوال ونه کی وی زست عن تفستعن بالله او کله چې ته دغه غواړی امداد غواړی نو صرف د الله تعالی نه امداد او غواړه د بل چانه چرته امداد ونه غواړي د الله تعالی نه امداد او غواړه د بل چانه امداد به مغواړه او د الله رب العالمین عبادت کوه د بل چا عبادت مکوه دغلی کلی دی دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی پا الفتح الربانی یوصل یوشتم نمبر صفحی بانی اغوی لابد لک من الطلب پتلب منه لا من خلقه وی تب سوال کی خام خا خو سوال چکینو دا اللہ تعالی نے وکا لابد لک من الطلب تب سوال و دعا خام خا کی خو لیکن پتلب منه لا من خلقه دا اللہ رب العالمین نبا تا دعاگانی کی ربل چانب دعا نغواری او بیا شیخ عبدالقادر جلانی وی من غسقا بمخلوق مثلی پہو کالقابض علی الماء یبتح یده لا یرا فیها شیئا وی من غسقا بمخلوق مثلی چاچ اعتمادو کا پا مخلوق بانی چیر دپشاند کی مخلوق دیو پاغی بانی اعتمادو کا فہو کالقابض علی الماء نداد سیلے لکے اسڑے پا پموٹ کی اوبرا اوبرا راونی سی رسی یبتح یده و بیالاس کو لاو کی نو لا یرا فیها شیئن پلاس کی شیئونی نی یو سوک چی دا اللہ تعالی نا علاو پا مخلوق بانے اعتماد کی نو آغا دا سی لکی او سلی پا دی لاس کی اوبرا آواز چی او دا لاس پی رسی راغون کی او بیالاس کو لاو کی بدی کیس شیئم نی نو سوک چی پا مخلوق بانے اعتماد کی او دا مخلوق نا سوالو نا کی او تمت ساتی نو دا دقا سی دا لکا دا سلی چی اوبرا آونی سی پلاس کی او بیالاس کو لاو کی شیئ بکی نی من وثق بمخلوق مثله فهو كالقابض على الماء يفتح يده لا يرى شيئا او بياوي لا تثق باحد سوى الله تعالى ده الله تعالى على فبل چواني ته اعتماد مكو ده الله تعالى على فبل چواني بروسونكي ده الله تعالى على فبل چواني بروسمكو ده الله رب العالمين عبادتك او ده الله تعالى بني بروسكو فبل چواني بروسمكو ده الله عبادتم پډير خطر قواني پکار ده او دا اللہ رب العالمین استعانتم پا دیر دیات خطر قوانی پکار دے دے تفسیر نیسابوری غرائب القرآن کی علامہ نیسابوری رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا بعضی صحابہ کرام قول ذکر کردے دی وی اتا اعرابی باب المسجد پا بانڈی کی اسیدن کے کسو اغا دا جماعت دروازی تراغے پا نزلا عن ناقتی ہی و ترکہا نو د خپل سورلې نه راکوس شو او سورلې پرې خودله او جماعت ته ورننه وت وای باندې نه وسړی راته د جماعت خوا ته چراور رسید نو جماعت ته هغه ورننه وت او خپل سورلې پرې خودله او جماعت ته را دند ورغه نو ډیر زیات په صلا بسکینت او الوقار او ډیر زیات په اطمینان فرې منځوک ودعا بما شاء او دعا وکړه له ډیر ناشنا دعا وکړه له صحابه کرامو په تعجب نه وی مونږه په تعجب کې واچولو نو دا سي دعا یو کله ډیره زیاته عجيبه دعا یو کله وی کله چې دعا وکړه او دا را وته د جمعات نه دا کله چې بهر تراغه لم یجد الناقتان هغه خو ونه مونږ له سورلې اړوم نه خو د جمعات سره بار خپل سورلې پری خو دا جمعات ته ورغه او ډیر په آرام اطمینان باندې مونږ وکړو ډیر په قلار باندې دعا وکړه صحابه کرام وی مونږ ډیر په تعجب کې واچولو چې دا خو ډیر عجيبه سړی دی ناشنا سړی دی دا کچھ بار تا اوتا نو اسے سورلے نشتا دے سورلے تلی دا وای مونږه مهران شو چې دا به څه کوي دا سړی. نو فقال الهی ادیت امانتک فاین امانتی. وای لاسې پورته کړل او دا یې ویل چې اے الله تعالی ما خو ستا امانت ادا کړ، الله تعالی زما امانت دې سکه، الله ما خو کار وکړ، ما خو مونږ وکړ، دعا مې نه غوښتله، الله زما امانت څه شو؟ ما خو تعالی ستا امانت درکړ الله تعالی، نو زما امانت څه شو؟ یعنی هغه سورلی زما څه شو؟ د دې واقعیا راوی وای نو وای فزیدنا تعجبا، وای زمونږ تعجب نورم زیات شو، شد ته وسو ګورته چې الله تعالی ما ستا امانت درکړ، زما غ امانت دې سکه، دا را څنګه عجیبه خبرې کوي؟ نو فلم یمکس حتا جاء رجل علی ناقته وقد قطع یده وسلم الناقه الیه. وای مونږ لا په دغه ځای کې ناسو ناسو ناسو تر دې پورې چې یو سړی را روانو، د دا هغه اوښه چې کومه په هغې باندې سور و هغه یې راوستله، لاس یې کټ شوی و او وایي ده ته هغه اوښه وسپارله او لاړ. وایي دا په خپلې اوښه باندې سور شو، روان شو، لاړ. نو کله چې مونږ او تاسو د الله تعالی صحیح بندګان شو، د الله تعالی امانت په صحیح طریقې باندې الله ته وسپارو او د الله تعالی نه امداد وغواړو، الله تعالی مونږ او تاسو ته ټولې لارې اسانې کړي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو صحیح غوښتونکي جوړ کړي. دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی و ان حیه سقطت من السقف وتفرق الناس وهو في صلاه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مانځ باندې ولاړ دی په جمعات کې دی او د جمعات د چت نه یو مار چې درو غورځید، خلک چې لاړ تسنس شول، لاړ خلک وتختیدل او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فلم یشعر به. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته پته مونږ لګیدل ماران دی ګرځي خواته کنه ستا چې د الله تعالی سره جرګی او په صحیح طریقې باندې ته د الله تعالی حق ادا کړي. نو یې مار راوغورځي د ټول خلکو تختیدل او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته پته مونږ لګی څه چل شوی دی څه چل نه دی شوی. مؤمن مسلمان له داسې عبادت په کار دی او د الله تعالی سره داسې تعلق په کار دی. د دې وجنه د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دی، وایي د ده پرې دغه باندې په یو انداب باندې دانه راختلی وه او دغه وخت طبیبان او ته ویل چې دا بستانه پرې کول غواړي دغه اندام. وایي ده ورته ویل چې بل وخت کې زه دې ته نشم ټینګېدلی، زه په مانځه باندې ودرېږم او تاسو دا پرې کړئ، رانه دغه اندام رانه پرې کړئ، خو په مانځه کې، ځکه په مانځه کې زما د الله رب العالمین سره داسې تعلق وي چې زه بل څه ته توجه زما نه راځي. نو دا اندام دا عملیات چې را لکوي دا اپریشن، نو دا غخپه کټ کوي که دا غلاس ته هر اندام چې دی کم اندام باندې چې دانه راختلی و، خو دا بران په مانځه کې کټ کوي، ځکه مانځه کې ماته پته نه لګي او په نور ټیم کې زه دې ته نشم ټینګېدل. دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حالت. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو هم دغسې جوړ کړي. کله چې د الله رب العالمین سره زمونږ او تاسو دغسې تعلق جوړ شو، نو بیا به زمونږ او تاسو ټول حالات چې دا برابري. نن سبا مؤمنان مسلمانانو کې هغه یو مونځ پاتې دی، هغه یې وشرمو، نور خو په هر څه کې وشرمېدل. د الله تعالی په دین کې نور خو دین نشته، خو صرف هغه یو مونځ دی هغې کې مسلمانان لاړل، چاته چېرې قلهو نه ورځي او چاته یو څه نه ورځي او چاته بل څه نه ورځي، هغه هم لاړل، هغه هم ضایع شوله، چاته دام نه دی معلوم. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوه کړي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ایاک نعبد، الله تعالی خاص تعالی را عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین، او خاص تعالی امداد وړو مونږه. د امداد ایاک نستعین کې د غیو مسله بل زده کړه، د دې استعانت نو مراد ما فوق الاسباب استعانت مراد دی او ما تحت الاسباب استعانت د بل چانه مخلوق نه مغختل شي. ما فوق ما تحت الاسباب امداد دا اغستلی شي د بل چانه. سورۃ الکهف کې وراشي اعینونی بقوه، ذوالقرنین دا خبره کړې وای ما سره امداد وکي په نفرای باندې په افرادو باندې ما سره امداد او کومک وکي. او دغه سي من انصاری الی الله، عیسی علیه السلام دا غویلی ما سره وسوک امداد وکي د الله تعالی بدین. نو دیتا ما تحت الاسباب ویل کیږي، د اسبابونه لاندې یو سړی ته وای یار زه زما کور کې شریسه شې نشته ما سره امداد وکنه، دا شرک نه دی، دا کوپر نه دی. چاته وی مال لګي روپۍ راکا، چاته وی زماري زماري سورلای ته مخې جاوا، نو دا ما تحت الاسباب د چانه امداد غوښتل لا شرک او بيدینی نه، خو لیکن ما فوق الاسباب د الله تعالی سره بل څوک شریک کول په دغه کې دغه بیا شرک دی او دغه بیا بيدینی ده. یو بل نقطه برته ویمه، د غرایب القران کې علامہ نصابوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین و دې دې کې دا صیغه دا جمع دي نعبدو دا صیغه دا جمع ذکر شوی دا و دې کې یو دقیقه اشاره ده یو بل شی ته ایاک نعبد الله تعالی مون خاص تعالی ر عبادت کوو مونږه عبادت کوو وس ایاک نعبد خدا هر سړی ځان لوي کنه نو د څه ویل پکارو ایاک اعبد الله زستا عبادت کوم خدا نعبدو پکې ولې ذکر شوی دا په دې کې یو بل شی ته اشاره ده وی پیه اشاره تن الی الصلاۃ بالجماعت په دې کې اشاره ده د جمع منطبق اشاره ده ایاک نعبد الله تعالی مون ټول په جمع سره ستا عبادت کوو نو په جمع سره عبادت تارې په جمع باندې مونږ وکې کنه نو جمع باندې ونه کینو نعبدو بیا سم نه شول بیا خو اعبدو ویل پکارو نو غرائب القرآن کی علامہ نصابوری رحمۃ اللہ علیہ دی تب کی اشارہ کړی دا ډیر خپل خبره کړی دا الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول تب کی توفیق نصیب کړي په جمع جماعت سره مونږ مونږ کو التفسیر المنیر یو نقطه ذکر کړی دا خبر ته ویم التفسیر المنیر کی یو دم ډیره بهترین نقطه ذکر شوی دا وی وقد جاء الفعلان نستعین ونعبد بصيغه الجمع فنستعین او دې نعبد کی صغیر جمع ذکر شوی دی وی لا بصیغه المفرد ایاک اعبد و ایاک استعین و دانه ذکر شوی بلکی بصیغه الجمع صیغه جمع ذکر شوی دا لا بصیغه المفرد ایاک اعبد و ایاک استعین دانه ذکر شوی للاعتراف بقصور العبد وحده للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالی و اذا نعبد او دا نستعین صیغه جمع دیر پار ذکر شوی دی دا بنده د خپل کمی اقرار کوي د الله تعالی په دربار کې چې الله رب العالمین زه یوازې د ستا عبادت نشم کولای ځکه چې زه دومره ګناهګار یم زه به سو یم چې ایاک اعبد الله زستا بندگی کوم او الله تعالی یوازې به زه سو یم چې ایاک استعین الله تعالی زستا نه امداد غواړم خو الله تعالی مونږ ستا ټول عبادت کوو الله مونږ ټول ستا نه امداد غواړو نو څه مطلب دی اکثر کې د خلک یوازې تلر شي جرګیله نو یو کس د چا چې جرم کړی نو هغه یوازې خبر نشي کولای خو چې خبره کوي وای مونږ دا ټول راغلی یو تعالی یارنو دسی وای کنه یاره مونږ ستا ټول تا ته حاضر یو نو دسی نه وای چې زه تا ته حاضر یم الله دې دې کو ستار چې ایاک نعبد الله تعالی مونږ ټول ستا عبادت کوو نو الله تعالی هغه یو کس چې هغه دانش ویلې چې ستا عبادت کوم وای الله بو توې دې تا ته وګورو هغه ذکر اوس دا ګناه کوله زماري خلاف کوو سوی چې زه عبادت کوم نو الله تعالی مونږ ستا ټول عبادت کوو نو دا بازي وو ګناګار یي خو الله تعالی دا ډیر پکې نیکانم دی الله زې یوازې دا نه شمللې الله تعالی زستانه امداد غوړم نو یوازې دا ټکه زنه شمللې الله تبارک تعالی دا وی چې ته خو دومره ګناګار او مجرم تر نه وس امداد غوړې شرمېږي نه نو نستعين الله تعالی مونږ دا نه امداد غوړو نو که زما د ګناه په وجه باندې زما سره امداد نه کینو مونږ دا نه ټول غوړو نو به ټول کې خو نیکان خلک هم شته کړه نو الله تعالی خوراون مهرباني وکړه دا ډیره بهترینه نقطه ذکر کړی دا نو په دې کې اشاره شوله اتفاق ته پکې اشاره شوله چې مونږ په جمع یو غره خاطوله الله مونږ نه ټول غره امداد غواړو الله مونږ ورستا ټول عبادت کوو یو تن نه زیواد څه شی ما الله تعالی مونږ ټول دغه سیو التفسیر المنیر شپیتم صفحه اول نمبر اول جز دې شپیتم نمبر صفحه باندې دغه ذکر شوی